تور خلق کو ڈاکٹر تیار پھر نہیں دیکھا ہاں جی سبحان اللہ جی دا حافظ شیرازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانہ ہوڑے خا زمانہ دیکھنا نو دا دور کمر چی دے اٹکے ہوئے لو دا خوشی بٹکے دے ویسے دور کمر دور کمر خوش دیکھنا چاند پر چڑھنے کا دور ہو گیا اس زمانے میں تو اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا ہاں جی کرامت رحمت اللہ اگے تو امر شو جی اولاد کے یوکست رہا دا سے فیض باس لے جی بیا گا مخ کے بزی نا بیا راغل اور میا یو زے خلو اخر کی وجہ یو پاگل دے چا پاگل من تو خوین بیا دا چو خلو چا او دا گیا بیا وقت یا پس رضی سے جو شعر ہم بیلے دے سی ان انا کے بعد کیمیا کنن خاکرا بنظر کیمیا کنن آنا کے خاک راب نظر کی میا کنند بایت کے چشم ہاں وہ جو نظر سے خاک کو کیمیا بنا سونا بنا دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مجھ پر بھی نگاہ ڈال دیں آنگا کے خاک راب نظر کی میا کنند اور دوسرا شعر پوچھتا ہے ماشاء اللہ جب قاضی صاحب پڑھ رہے تھے تو کوئی بات یاد آئی تھی اس کو بیان کریں گے پھر ہماری عمر میں حدیث اینڈ میموری نہیں ہوتی ہے نا بس فوراً بھول گئی وہ بات پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں یاد اگر آ جائے پند حافظ بشو خواجہ بروح نیکی کن تاکہ پند بیز دورو گھر میں بھی نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد یہ کافی مشکل بات ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے آدمی کو برائی مل رہی ہو چاروں طرف سے تکالیف مل رہی ہو چاروں طرف سے آدمی کو برا سلوک مل رہا ہو تو پھر یہ کیا کرے رد عمل اس میں ہی پیدا ہوتا ہے اور رد عمل پیدا ہونے کے نتیجے میں یہ بھی منفی ہو جاتا ہے ہاں جی منفی ہو کر پھر یہ جو ہے تو اس نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی منفی حرکات پر آ جاتا ہے تو جو شیرازی رحمۃ اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے حالات ہیں یہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ نے فرمایا لیکن میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور نیکی کریں ہاں جی وہ ایک حاجی صاحب ہے ان کو لوگ تو لگائی بجائی کرتے رہتے نا کچھ حاجی صاحب تو ہو اگر سو تو ہاری اور سیز راوڑے استاد ہم راوڑی اخبل بچو تو راوڑی استاد تپوس ہی نہ کہی استاد کو تپوس ہی نہ کہی تو تم سب کے لیے ہر چیز لاتے ہو بیٹھے تمہارا جو ہے لاتے ہیں اپنے اپنے لیے بچوں کے لاتے تمہارا تو پوچھتے ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر شدید ہے نیکی تو فکر نہیں ہے ظلم نے کی پھر اس پہ ایک دم ہاں جی یہ میرے کو نیکی کی توفیق نہیں ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں بھی نیکی کو چھوڑ دوں ہاں جی میرے کام کرنے سے مجھے کچھ الگ الگ یہاں جو سواب مل رہا ہے سب کچھ مل رہا ہے تو میں اس کو کیوں چھوڑ دوں ان کے بدلے پر اس کو ٹال دوں جی کہ اگر نیکی نہیں کرتے ہیں تو نہ کریں تو حال یہ ہے کہ آدمی خود جو ہے تو وہ نیکی کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے کرتا جائے خواہ کتنی برائیاں چاروں طرف سے کیوں نہ ہوتی جائیں کیونکہ اگر تو اس کو کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو وہ تو دانا وہ بھی نہ ہے, دیکھ رہا ہے, ہاں جی وہ سمجھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو ذرا یہ یقین ہے کہ میں اس کو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, بدلہ مجھے اللہ نے دینا ہے, ہاں جی, تو پھر یقین نہ کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تجھے اس کا بہتر بدلہ دے گا. ہاں جی, سارے انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے نا, تو لا قوم یا قوم لا اسلکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ, کہ اے قوم ہم آپ سے کوئی مال جو نہیں چاہتے ہیں, ہمارا اجر جو ہے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے. تو اب انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خیر خائی خدمت اور تبلیغ کا حق ادا کرنا جتنا انبیاء علیہ السلام صاحب کرتے ہیں اتنا کوئی کر سکتا ہے, لیکن اس کے بدلے میں پھر قوم کا رد عمل سارے پیغمبروں کے ساتھ جو گزرا ہوا اس کا بھی تصور کرے, اور سب کے ہوتے ہوئے ہاتھ پیر سے کسی کو نقصان پہنچانا ہے برا بھلا کہنا تو اللہ کی بات ہے کہ بد دعا سے بھی بچتے رہے ہیں. تو بد دعا بھی جو کی ہوئی ہے تو یہ بعض ناسمجھ آدمی کہہ دیتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ من ذالک, نوح علیہ السلام نے صبر اور نشلو نو بد دعا اکڑا, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہانی اوور ہو لے اور صبر اکڑو اور بد دعا نکڑا پھرے پھرے برتن کہتے بعض ناسمجھ لوگ کہہ دیتے ہیں. تو علماء نے اس پر بڑی سخت وہ کی رد کیا ہوا ہے, فرمایا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک نوح علیہ السلام کے کتن پہ صبر نہیں, جو ایسے آدمی ایسا کہتا ہے یہ تو گستاخی کر رہا ہے. اگر نہ سمجھ سے کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی مسئلہ آسان ہو, سمجھ کر کر رہا تو سورہ ہود کے آیت نمبر 32 تھی جی, قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین, بیم خیرے و نکڑے. 36 نمبر آیت کے اللہ جل شانہ فرمایا قل اوحی الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. جب اللہ پاک اس پر نے کہا کہ اگر تو ہمارے خلاف کچھ کر سکتا تو کر کے دکھانا, ہاں جی دیکھو انہوں نے. پھر جس وقت اللہ پاک کا یہ امر آ گیا کہ جو ان میں سے ایمان لے آئے بس یہ ایمان لے آئے, اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. لاوی خیرم دغدیل لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک, اپنی قوم کے لیے دعا ہے ان کے لیے جو ذل عبادک اولاد ہے الا فاجر کفارا, کہ ان کی آگے نسل بھی جو پیدا ہوگی تو وہ جو ہے وہ کافر ہی ہوگی, یعنی کوئی استعداد ہی نہیں رہی ہے, استعداد ہی نہیں رہی ہے, لہذا ان کے زمین کی سطح پر رہنا جو ہے اب وہ مفید ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ بدعا بھی جو ہے وہ جو کرتے ہیں تو امر الہی سے کرتے ہیں, جب اللہ پاک کا امر ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک بے صبری سے یا تنگ ہو کر یا جذبات میں آ کر یا رد عمل میں آ کر قطن نہیں کرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتیں جذبات میں آنے سے بالکل پاک ہوتے ہیں اور رد عمل کرنے سے بالکل پاک ہوتے ہیں. اس لیے مریضوں نے مدارس میں پڑھانے والے مریضوں نے ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے نا کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بڑا غصہ آ جاتا ہے, پھر ہم ان کی پٹائی کر لیتے ہیں. تو انہوں نے جواب میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت غصہ آئے اس وقت پٹائی ختم نہ کریں, جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر سوچیں کتنا قصور ہے اس کا اور تربیت کے لیے کتنی جو ہے تو مار پٹائی کی یا کس چیز کی ضرورت ہے, صرف سخت سست رہنے کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی پتلی شاخ سے پنڈلی اڑانا پر مارنے کی ضرورت ہے, کہ وہ جب جذبات ختم ہو جائیں اس وقت جذبات کے تحت جو آدمی استعمال ہو رہا ہے یہ آدمی جو ہے تو یہ انسانوں کی فہرست میں نہیں ہے. میں آپ کو واضح بتاتا ہوں, جب جذبات میں ہے اس وقت جو آدمی کام کر رہا ہو یہ آدمی اپنے لیے خطرناک ہے, خاندان کے لیے خطرناک ہے اور اس کا مستقبل تاریخ ہوتا ہے. کہ جذبات میں آ کر آدمی کام کر رہا ہو, جذبات کا ٹھنڈا ہونا جو ہے اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے, یہ اپنے ذمہ لازم کر لے, جب جذبات ہوں وہ ٹھنڈے ہو جائیں, جب جذبات ٹھنڈے ہو جائیں اس کے بعد پھر سوچ کے اب کیا کرنا ہے. اور جذبات میں آ کر ہمارے صوبے کا اور ہمارے پٹھانوں کا کیا مصیبت ہے جی؟ کہ ایک منٹ ہمارے ساتھ آتا ہے جب وہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, اس وقت یہ ڈس کر لیتا ہے جی؟ جب ڈس کر لیتا ہے تو وہ تو بس ایک منٹ تھا نا, گزر گیا جی, وہ تو گزر گیا. بس اس کے بعد تو پھر ایک وہ منٹ ایک منٹ نہیں ہے نا جی, وہ تو 50 سالہ زندگی شروع ہو گئی پھر اس کے پیچھے. یہ اس کے بیٹے, اس کے پوتے, اس کی نسلیں. اس لیے میرے اس میں پشاور میں 51 سال ہو گئے نا رہتے ہوئے. جو ہمارے علاقے کا پٹھان ہے ہاں جی, اور اس علاقے کا پٹھان, ہمارے علاقے کا بنائے تو پچ اسپیکنگ ہے نا, لیکن یہ اس بات کو میں نے واضح محسوس کیا کہ جو سوات کا علاقہ تھا جس سے یہ مائگریٹ ہو کر آئے ہیں, یہ پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مریدی میں تھا نا, تو اس میں ہمارے علاقے کی پشتوں میں گالیاں نہیں ہیں, گالیوں کا لفظ میں سے نہیں بولتے لوگ. تو یہاں پر پیشاب کالے عورتوں مردوں کے بولتے رہتے ہیں نا. یہ جب میں پشاور میں آیا ہوں تو میں نے یہاں سنا ہے, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ تو گندے الفاظ بول رہے ہیں. میں نے کہتے نہ بولو, تو گندے الفاظ نہ بولنا جی, ان لوگوں کو تو یاد نہیں ہے ہمارے بچپن تک, کیونکہ میں نے کانوں سے سنا اس لفظ کو. کہ ہمارے علاقے میں ایک چیز چل رہی تھی جس کو کہتے ہیں تڑون. تڑون جو ہے یہ ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا, نہ لکھا ہوا آئین تھا. یہ تو باس کی شکے میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس علاقے کے حالات لکھنے کی توفیق دے, میں لکھوں گا اس کی تشریح کروں گا, آپ کو لوگوں کو حیرت ہوگی. کیا تو بات کیا کر رہے تھے؟ ایک منٹ کی بات ہوتی ہے نا, اس کے بعد. اور سچ حیرت ہوئی مجھے, یہ دلازاق میں خاندان ہے, پڑھے لکھے ڈاکٹر ڈائریکٹری تک پہنچے ہوئے, میجر آرمی میں, پی ایچ ڈی پروفیسر, انجینئر امریکہ گئے ہوئے. ایک بار پیغام آیا کہ ایک بھائی کی بیٹی تھی ڈاکٹر, ایک بھائی کا بیٹا تھا ڈاکٹر, دونوں نے خودکشی کر لی. جنازے کے لیے ہم گئے, واپس آئے. خیر کچھ دنوں کے بعد پھر پیغام آیا کہ آپ لوگ جو واقف ہیں وہ ایک میجر اور ایک کوئی سی ایس ایس افسر آ گئے, ہاں ایک سی ایس ایس افسر, انہوں نے جو ہے امریکہ سے واپس آئے ہوئے اپنے جزاز انجینئر کو قتل کر دیا. یہ آیا تھا بعد کسی خوڑ کے پاس ہی کیا تھا. کیوں جی؟ یہ جب جا رہا تھا تو ان کی بہن کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی, جب واپس آیا اس نے کہا میں رشتہ نہیں کرتا, بس چھوڑ کر دیا اور مفروض دونوں جی. ابھی وہ یہ ادھر مفروض کی تلخن. ایک دفعہ وزیرستان میں ہمارے مولانا صاحب کے مرید تھے, یہ عبد القدوس انجینئر جو ہے, اس کی شادی تھی, اس پر ہم گئے تو ہمارا 3 دن کا یا 2 دن کا قیام رہا وہاں پر. تو وہاں پر ایک آدمی تھا کہ ہر وقت اس کے ایسے پیشانی پر 12 بجے جیسے کہ بہت اذیت میں اور تکلیف میں ہو, اور کام بھی کرتا تھا اور اس کو عہدے والے کبھی کبھی بے عزت بھی کرتے تھے. ایسے میرا دل خفا ہوتا تھا کہ کوئی غریب آدمی, غریب نوکر نظر آ رہا ہے, اور چلو نوکر تو ہو گیا لیکن ہم اس کو بے عزت کرتے ہیں تو نہ کیا کریں. تو آخر ایک دن میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا دا سوکھ دے, دا مفرور دے گا, مونگ سر پناہ اگست دے, یہ مفرور ہے اس نے ہمارے پاس پناہ لی ہوئی. او ہو مو خزیال تو لوکھی بھی نہیں جی خلقو, اور دل تھا دستہ سے لوکھی بھی نہیں, جو امن پختو اکڑے وہ آگے دان دیجیے جی. جو ایک منٹ کی اس نے کی ہے اس کا نتیجہ یہ. اچھا وہ جو ہمارا تڑون تھا نا, تڑون کی ایک شک تھی, لڑائی کے دوران کوئی آدمی آسین اسلحہ لے کر نہیں نکلے گا, پستول بندوق لے کر نہیں نکلے گا, اور واقعی کوئی نہیں نکلتا. ہمیں یاد ہے کہ بہت غصے ہوتے تھے اور ڈنڈے لے کر نکلتے تھے, اور خوب مار پٹائیاں ہوئیں, سر ٹوٹے, وہ ہاتھ پیر ٹوٹے, وہ گاؤں کے لوگ ہی اس کو باندھ دیتے تھے, ٹھیک ہو جاتے, پتہ نہیں ہاں جی تھکے اس طریقے سے. اور بس سخت ہنگامہ ہو جاتا تھا، پھر جو ایک دو دن گزرنے کے بعد جرگہ بیٹھتا تھا، اور جرگہ بیٹھنے کے بعد فیصلہ ہو جاتا، وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا. رہا اسی رحمت تھی جی. تو سبحان اللہ. یا جی ابھی آتے ہی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا نا جو کے بارے میں، جو کے کمالات اور اس کے تاثیرات بدن پر اور اس کی بیماریوں میں اس کا جو کردار ہے. تو یہود نے 65 سال پہلے آپ کے ملک سے جو کو ناپید کیا ہے. ہمارے بڑے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے جو کاش کرنا، ہمارے گھر میں جو کانا اور اس کا استعمال ہونا، یہ ہمیں یاد ہے. مجھے نہیں یاد ہے کیونکہ میرے ساتھ پھر کاش نہیں ہوئی. تو اس کی جو افادیت یہ تحقیق ہمارے سامنے آئی، اس کو ناپید کیا گیا. پھر اس کے بعد خالص گھی کو ناپید کیا گیا، اور یہ جس وقت ہمیں انہوں نے یہ آیوڈین نمک کے لیے بلایا تھا نا، کانفرنس کر رہے تھے اور ہم سب کو بلایا، ترغیب دے رہے تھے، تو وہ میں تو دیر سے پہنچا تھا، میرے ذمہ کوئی بولنا بھی نہیں تھا. واپس آ کر میں نے ہماری جو میڈیکل کی کتابیں، آپ ڈاکٹروں کی جو کتابیں ہیں اس میں دوائیوں کی ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے، اس میں صرف آپ لوگوں کو استعمال کا لکھتے ہیں نا. آپ کی کتابوں میں ڈرگز آر اونلی ان دی فارم آف پرسکرپشنز، ڈرگ بندی کیسے ہے، اس کے میٹابولزم وغیرہ، یہ فارمیسی کی کتابوں میں ہوتا ہے. تو میں نے ایک فارمیسی کی کتاب، اچھی کتاب نکالی جو ریفرنس بک تھی، اور اس میں میں نے آیوڈین پر کا چیپٹر میں نے پڑھا، تو اس میں کلیئر کٹ سینٹنس لکھا ہوا تھا، اوور ڈوز آف آیوڈین لیڈز ٹو انفرٹیلٹی. کہ آیوڈین بدن میں زیادہ ہو جائے تو اس سے آدمی بانج پن ہو جاتا ہے، آج اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی. اب جو آدمی بچپن سے کھانا شروع کرے آیوڈین کو، تو 20-25 سال 36 سال کی عمر تک پہنچے تو اس کا تو کام ہو گیا. اگست کو حضرت پروگرام تھا صحابی کے، ایک نیا ادھر ہوٹل بنا تھا، اچھا اس میں تو اس میں ہمیں بلایا تھا، جیسا کھانا وغیرہ بھی ان کی طرف سے بڑا پرتکل کھانا. تو اس کے بعد مجھے ایک آدمی ایسے ڈاکٹر صاحب میرے قریب، اس نے مجھے کہا کہ یہ آیوڈین سپلیمنٹیشن اگر اتنا زیادہ ضروری ہے، یہ آیوڈین سپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں چیزوں میں اور اس سے عقل بڑھانا چاہتے ہیں، تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس ان کی عقل تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ اور ادھر کوئی ایسی بات ہوئی ہے آیوڈین وغیرہ؟ وہ تو اس طرح ہوا کہ خیبر اس کے لیڈرین اسپتال میں میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی ڈاکٹروں، تو ایک جدید ڈاکٹر نے کہا کہ یہ روزہ، جو مائیں روزہ رکھتی ہیں حمل کے دوران، تو ان کی اولاد جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے مینٹلی ریٹارڈڈ، دماغی لحاظ سے وہ ناقص اولاد پیدا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر الفان نیا انگلینڈ سے آیا ہوا تھا، تو یہ عالمی شور یافتہ ڈاکٹر، ان کی تحقیقاتی کام عالمی شور یافتہ ہے. تو اس نے اٹھا، اس نے کہا پلانیا استا مورم سے خا دیندارا خزا وا ٹھیک دیندارا خزا زما مورم خا خیر ٹھیک دیندارا خزا وا ادا سے وقت ہو چھ دے حبر پہ روجا چاند شب نہ پہ خدا وہ خدا فضل نہ تو بے اخلے نہ تو بے اخلے بس کی نات. یہ بھی وہ ہے کہ ہمارے نمک والے لیبل پر تو لکھ لیتے ہیں، ڈالتے زیادہ نہیں ہے اس میں بھی، جو ہمارے جو نمبری کا ہوا ہے اس کا ٹیسٹ ہے، اس میں اس نمک کو ٹیسٹ کریں اگر آپ تو کوئی سبسٹنس ہے ڈالیں تو بلو کلر اس کا آ جاتا ہے. وہ مجھے پہلے ٹیسٹ آتا تھا ہاں کوئی چیز ہوتی تھی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله